Met name naar baan 2 en baan 4. Natuurlijk naar alle banen, maar met extra aandacht om te kijken of het Nadine Visser lukt. Gaat ze voor de derde keer op rij Europees kampioen indoor worden? Publiek is blijven zitten uiteraard, want dit wil je ook meemaken. Deze geweldige race. Ze zitten er klaar voor. Alle dames staan klaar, zitten klaar. Dan gaan de bevallige heupen omhoog. En dan gaan we de start krijgen. En dan gaan we kijken hoe snel ze weg zijn. Nadine Visser is goed weg. Chinalim ook. Maar Visser moet gaan komen. En die komt niet. En die wordt tweede. Nou, dat is ook knap. Visser 2. Chinalim, ik schat ze op de vijfde plaats. Zilver dus voor Visser. Dat is ook heel knap. Maar de Finse toch wel een van de favorieten ook, omdat ze zo sterk loopt dit seizoen. De Finse Reetta Hurske wordt Europees kampioen op de 60 meter hoorde. 7,79 snelle tijd, 7,84. Zo snel heeft Visser nog niet gelopen. Hurske ook niet, die heeft een nationaal record voor Finland. Finland 1 met Hurske, Nederland 2 met Nadine Visser en Kambunji, Zwitserland, op de derde plaats. En op de zeven kijken, laten we die dan als laatste ook meenemen. Op de zesde plaats Maaike Chinalim. En wat is haar tijd? Dat is boven de 8 seconden. Nee, ze is zelfs geen zesde geworden. Uiteindelijk is ze ver achtergebleven. Helaas voor haar op de 8e plaats. Maar toch, ze heeft de finale gedaan. Nederland heeft er weer een medaille bij. Nederland eindigt met 3 goud, 3 zilver en 1 brons. En dat zijn net zoveel medailles als 2 jaar geleden in Tordoen bij de vorige EK. Toen waren het er 4 goud, 1 zilver, 2 brons. Nederland heeft het heel goed gedaan uiteindelijk na een zwak begin. Ja, en daarmee komt het einde aan een prachtige sportdag met veel Nederlands succes. Er is nog een doelpuntje voor de liefhebbers bijgekomen. Liverpool-Manchester staat nu 5-0. En het is nog even. Maar we zijn door de klok van 7 heen gegaan vanwege de atletiek. 6 uur sport, we houden ermee op. Straks om 10 uur kunt u het allemaal nog even optellen bij Langs de Lijn. NPO Radio 1. Maar natuurlijk is er nog wel een journaal. Jeroen van Kan. In Duitsland zijn gisteren 53 agenten gewond geraakt bij rellen na een demonstratie, zegt de politie. Zo'n 1200 mensen waren naar de stad Offenburg gekomen in het zuidwesten van het land om te demonstreren tegen de rechtspopulistische partij AfD. Die hield daar een congres. Sommige agenten werden geschopt en geslagen en liepen daarbij kneuzingen en schaafwonden op. De organisatie distancieert zich van de rellen, maar noemt het politieoptreden tegen de deelnemers aan de protesten buitensporig. 2 demonstranten raakten gewond. Zeker 13.000 Oekraïnse kinderen zijn verdwenen en gedeporteerd naar Rusland, zegt een Oekraïnse politicus tegen het Britse Sky News. Het aantal is een schatting, want mogelijk zijn er zelfs meerdere tienduizenden Oekraïnse kinderen gedeporteerd. Er waren al eerder berichten over de ontvoering van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Zo zouden kinderen die op schoolreis waren gestuurd niet meer zijn teruggekomen. En ook zijn Oekraïnse kinderen geadopteerd door Russische families, terwijl ze in Oekraïne ook familie hebben. In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de eerste Feminist March. Volgens de organisatie waren het er 4.000 à 5.000. En dat zijn er veel meer dan verwacht. De mars wordt sinds 2017 georganiseerd in de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart. Voorheen heette het evenement Women's March. Voor Feminist March is gekozen om te benadrukken dat niet alleen vrouwen welkom zijn. Op de slotdag van de Europese kampioenschappen indoor atletiek in Istanbul hebben de hoogspringers voor een stunt gezorgd. Vanochtend haalde Britt Weerman al een zilveren medaille. En vanmiddag sprong Douwe Abels naar het goud. Het was het eerste Nederlandse hoogspringgoud ooit bij een EK indoor. En met 2,31 meter evenaarde Abels het Nederlands indoorrecord uit 2002. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Vooral in het noorden en oosten kan dan wat natte sneeuw vallen. Morgen is bewolkt met enkele winterse buien. Het blijft vrij koud voor de tijd van het jaar. Een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je kunt nu nog kiezen. 15 maart, Partij voor de Dieren. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Het is weer bijna de 10e. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. En naast de jackpot maak je alleen deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nederland. Nederland. Hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Huis gezocht. In 2030 niemand meer dakloos. Realistisch doel of luchtkasteel? Pointer. Met Maaike van Wijk. Een hele goede avond, fijn dat u luistert. Het is druk in de dakloze opvang in Nederland. Combineer dat met een groot tekort aan huizen en het opvangsysteem voor de meest kwetsbaren loopt helemaal vast. Want als de ene dakloze niet kan doorstromen naar een eigen huis, dan kan de volgende dakloze nergens binnenkomen. Vanuit de overheid is er een nieuw nationaal actieplan dakloosheid gemaakt, genaamd Eerst een Thuis. Maar gaat het lukken om iedereen een dak boven het hoofd te bieden? Een reportage van Astrid Cornelissen. You know, it's winter, so I'm happy I don't have to like be on the pavement. And the most important thing, you know, is like a shower and start my luggage. So yeah, it's fine. In 2030 zou er niemand meer dakloos moeten zijn. Dat is het plan dat staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooyen eind vorig jaar lanceerde. Wat we eigenlijk proberen te bieden is huisvesting, een dak boven het hoofd. Zo snel mogelijk terug naar huis, daar herstel je het beste. Daar blijf je uiteindelijk ook wonen. En daarna hopen we uiteindelijk dat we inderdaad naar nul daklozen toe kunnen. Dat is natuurlijk onze allergrootste droom, dat wij eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn. Gustaaf van der Zwaard, bestuurder van de Tussenvoorziening, een opvangorganisatie in Utrecht en omstreken, is het van harte eens met de staatssecretaris. Maar de realiteit is dat mensen wel dakloos worden en dat je daar dan een zo goed mogelijk antwoord met elkaar op moet hebben. Het antwoord van staatssecretaris van Ooyen is het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Eerst een thuis. Dus eerst een dak boven je hoofd en dan de juiste hulp. Dat is ook wat Gustaaf van der Zwaard voor ogen heeft. En het liefste wil je natuurlijk dat mensen gewoon direct door kunnen naar een vaste woonplek. Want dat is eigenlijk helemaal het ideaal. Want veel mensen die nu in de dakloze opvang verblijven, zouden kunnen doorstromen naar een huis. Ziet ook Luc Tanja, regiomanager Flevoland van het Leger des Heils. De helft van de mensen die we opvangen zou zo naar een huis toe kunnen. Dakloosheid is allereerst een huisvestingsprobleem. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Het doel dat niemand meer op straat slaapt in 2030 lijkt in de huidige situatie ver weg. Maar Van der Zwaard is blij dat er in ieder geval een actieplan ligt. Zo zijn ze in Utrecht een doorlopende winteropvang voor dakloze arbeidsmigranten uit de Europese Unie begonnen. Normaal gesproken hebben zij geen recht op opvang, behalve als het buiten vriest. Dus bij koud weer mogen ze naar binnen, maar zodra het dooit staan ze weer op straat. In Utrecht willen ze aantonen dat een langere periode om te stabiliseren veel doet voor deze groep. Goeie vanmorgen. Dus sinds 15 november loopt er een pilot, waarbij EU-burgers een vaste plek hebben in de opvang op de Stadsbrug. Zij kunnen hier tot 15 april blijven. Tijdens het ontbijt maximaal 5 boterhammen per persoon, met keuze uit ham, kaas, kipfilet, pindakaas of sprinkles, oftewel hagelslag als beleg, komt er een jongen binnenlopen met een jas en helm van een bekende bezorgdienst. So I'm from Lithuania, I'm 29 years old. Basically, I came to Netherlands to work. It's better possibilities here. Hij wil anoniem blijven, dus ik noem hem Ben. Ben kwam via een uitzendbureau in Litouwen naar Nederland en werkte in fabrieken en de logistiek. And it's nothing like really bad happened. But the last place I was working was like a slaughterhouse. And we work on the Lithuanian contract. Some issues at work, let's see, like maybe safety was not fully followed. And through a couple of months, I got injured a couple of times. Door de gebrekkige veiligheid in het slachthuis waar Ben werkt, raakt hij gewond aan zijn oog en aan zijn hoofd. Then I have to spend time out of work. I'm not getting paid for that, you know. So I ended up out of the job with like a few hundred euros. I decided to take a little risk. I tried to find, is there any kind of, you know, bigger cities that has emergency shelters or something. Als Ben door zijn geld heen is, gaat hij op zoek naar een dakloze opvang en hij komt uit in Utrecht. Onderweg solliciteert Ben online op een aantal vacatures. Hij wordt aangenomen als bezorger. I have the job, but I'm not really have a permanent housing. But I mean, these people were kind enough to try to pull some strings, so they would help me out something. So yeah, really appreciate it. Ben is sinds eind januari in deze nachtopvang. Een groot deel van de arbeidsmigranten hier is bezig om hun leven weer op de rit te krijgen. Ben heeft nu een parttime baan en wil het liefst een ICT-opleiding volgen. Maar is een dakloze opvang een plek waar je goed na kan denken over je plannen voor de toekomst? Ja, yeah, you know, how to say, beggar is not the chooser. So iets is beter dan niets. Dit is de enige plek waar hij nu terecht kan. To be honest, like, you know, it's winter, so I'm happy I don't have to like be on the pavement. And the most important thing, you know, is like a shower and start my luggage. So yeah, it's fine. I mean, of course, yeah, you know, in the end you want to live on your own like that, but for the start it's okay. Ben heeft een baan en is blij dat hij deze winter niet op straat hoeft te slapen. Maar het liefst wil hij een woning voor zichzelf. Hoe lang hij daarop zal moeten wachten, is de vraag. Volgens Luc Tanja van het Leger des Heils is dakloze opvang uiteraard noodzakelijk. Maar de lange termijn oplossing is meer betaalbare huizen bouwen. Alleen maar meer opvang regelen, alleen maar meer tijdelijke woningen, dat gaat meer geld kosten. Dus ik ben er helemaal niet voor om opvang uit te breiden. Dat is echt een dom idee. We moeten kleiner worden en we kunnen ook kleiner worden als we het slimmer inrichten en als we zorgen dat er uitstroom is. En vooral dat laatste, daar zit wel heel erg het knelpunt op dit moment. Omdat er zijn allerlei mensen die om diezelfde woningen vragen. En terecht. En daar zit het grote knelpunt. Na het ontbijt moeten de Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten naar buiten. Overdag kunnen zij hier niet blijven. Er komt een groep ex-dak- en thuislozen voor hun dagbesteding. De activiteiten worden gerund door Wij 3.0 en variëren van schoonmaakklussen tot fietsen repareren. Ik ben hier nu 6 jaar werkzaam bij Wij 3.0 als fietsenmaker. Ja, dat is heel mooi om te doen. Dit is Marco van Schaik. Hij raakte bijna 10 jaar geleden dakloos. Marco werd opgevangen bij de tussenvoorziening en wacht nu al 7 jaar op een eigen huis. Hij begeleidt de jongens hier in hun opleiding tot fietsenmaker. Ja, dit is de fietsenmakerij. Hier vertoeven wij de hele dag. Ja. Dus een van mijn collega's is Tom, Joris. Hi, goedemorgen. Eddie. Goedemorgen. Hi. Hi. Het ruikt ook meteen zo naar de fietsenmaker. Het ruikt, hè? Ja. Olie en smeerseltjes. Dus hier gebeurt het allemaal. Ja. Het is mooi, maar ook intensief werk. Omdat je dus veel mensen tegenkomt die niet echt positief ingesteld zijn. Maar wel tegelijkertijd een uitdaging. Als je die mensen hebt kunnen helpen, dus dat, geeft het jezelf ook een fijn gevoel. Het is wel een beetje groot hier af en toe. Ik wou net zeggen, er hangen enorm veel onderdelen, mappen, ja. Stickers. Ja, nou ja, op een gegeven moment kan je daar natuurlijk wel een beetje kijken op. Dus ja. Voor mij is het niet meer zo chaotisch. Maar als je hier begint en iemand zegt, ik heb dit onderdeel nodig, dan denk je... Dan rennen ze gelijk weg. Ja. Ja, naar mij of naar Ben. Ja. Ja. Sorry. Oh. We staan in de weg. Ik kom gewoon uit een gezinsleven. We hebben gewoon samen gewoond in Houten. En met dat ik gescheiden ben, dacht ik dus gewoon wat te gaan huren. Dat bleek dus niet zo, omdat mijn lieve ex de woningnetregistratie had stopgezet. Dus ja, dan kwam ik gewoon net letterlijk op straat. Ja, dan kwam ik bij de sleep in. Ja, dat is wel heel hard gelach, moet ik zeggen. Dat je dan met 8 man op een kamer slaapt. En samen in de badkamer staat. En nee, dat was niet fijn. Marco zat uiteindelijk een jaar in de sleep-in. Daarna kreeg hij een eigen kamer in IJsselstein. En nu een studiootje, helaas. Maar ja, wel eigen deur. En daar zit ik nu 7 jaar. Marco heeft een tijdelijke woning. Hij staat al die tijd op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Zijn studio is geen dakloze opvang, maar ook geen eigen huis. Ook Marco kan niet doorstromen. En ik wilde weg. Ik wilde weg, maar ja, ik heb maar 7 jaar. En je weet zelf misschien wel hier in Utrecht is dat 0,0. Maar goed, stay positief, hè. Hopen dat er genoeg huizen bij worden gebouwd. Ja, er komt weer een project vrij, buur. En daar ga ik weer vol vertrouwen in. 450 woningen. Ik hoefde maar één. Dus, dat is het zo'n beetje. Ja. Ik ga die jongens helpen. Het plan is dus eerst een thuis. Maar zolang er een tekort is aan betaalbare woningen, kan dat niet altijd. Toch blijft regiomanager Luc Tanja enthousiast over het plan van de staatssecretaris om dakloosheid in 2030 te beëindigen. En dat is ook heel goed mogelijk. Voor het deel van het leger, zelfs waar ik verantwoordelijk ben, dat kan gehalveerd worden. En ik, dat hoop ik nog eigenlijk wel mee te maken. Ja, dat zou heel mooi zijn. En wat is daarvoor nodig? Nou, een aantal dingen: beter samenwerken, andere methodes van hulpverlening misschien, maar vooral veel meer huizen bouwen. Eerder sprak ik met Jet Bussemaker. Zij is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En die raad heeft in 2020 een rapport geschreven met de titel Herstel begint met een huis. En daarin staat een, zoals ze zelf zeggen, radicaal andere aanpak om dakloosheid te verminderen. Mevrouw Bussemaker, we horen in de reportage meerdere mensen uit het veld zeggen de oplossing voor dakloosheid is meer huizen bouwen. Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel erg logisch. We weten ook allemaal, zeker met het stikstofprobleem in Nederland, dat dat op korte termijn niet gaat lukken. Dus wat zou je nou volgens de Raad in de tussentijd voor deze mensen kunnen doen? Nou, laat ik allereerst zeggen dat het ermee begint dat we dakloosheid moeten voorkomen. Dus het behouden van een woning moet voorop staan. En natuurlijk, we hebben enorme problemen met de woningbouw. Maar we weten ook dat dakloosheid vaak voortkomt uit bestaansonzekerheid. Nou, mensen uit hun huis zetten als ze een aantal rekeningen niet meer betalen. Ja, dat is dus ook een manier waarop je dakloosheid kan voorkomen als je die mensen niet het huis uitzet. Dus het betekent dat we allereerst moeten zorgen dat, dat mensen hun huis behouden. Het tweede is dat, wat wij zeggen, zorg dat er een soort bufferzone is van huizen. Dus besteed bij de woningmarkt ook aandacht aan de onderste treden op de woningmarkt. Bijvoorbeeld het creëren van tijdelijke en flexibele woningvoorraad. En wees ook af en toe wat schappelijker. Bijvoorbeeld als mensen tijdelijk in een vakantiewoning wonen. Of stel lege kantoren open. Wees creatief. Het kan niet alleen van nieuwe woningen komen. Dus het vraagt echt een gezamenlijke aanpak. En van dag tot dag ook dat volgen. Het niet op zijn beloop laten. Ja, u zegt eigenlijk wat de meneer van het leger daar zelfs in die reportage ook zei. Er moet meer samengewerkt worden. En dan is het op zich wel op te lossen. Ja, dus dat is denk ik heel belangrijk, dat er meer samen wordt gewerkt. De maatschappelijke opvang is daar natuurlijk leidend in. Gemeenten, organisaties, als het Leger des Heils. Wij denken dat vooral de gemeente hier heel belangrijk is, omdat het gaat over enerzijds maatschappelijke opvang, het gaat over woningen, het gaat over bestaansonzekerheid. En wat wij constateerden is dat veel daklozen eigenlijk als een soort centrifugale kracht naar de buitenkant van de samenleving worden geduwd. Omdat ze bijvoorbeeld geen woning hebben, hebben ze geen adres. En omdat ze geen adres hebben, hebben ze geen ziektekostenverzekering of ze krijgen geen inkomen. En dit soort bureaucratische problemen, die kunnen alleen maar door een overheid en door een gemeente opgelost worden. We hebben al 2 jaar geleden in ons advies gepleit van kies nou voor een integrale aanpak. En we zien veel daarvan, zien we ook terug in de plannen van de staatssecretaris. Maar ik hoop, ja, dan gaat het natuurlijk wel om het uitvoeren daarvan en de effectiviteit daarvan. Ja, precies. En daar heeft u, zoals u eerder al zei, een heleboel andere partijen voor nodig. Gemeentes, precies. Bijvoorbeeld. Ja, en zijn collega De Jonge. En daar moet hij dan natuurlijk wel. Dit gaat alleen werken als ook hij daar samen met zijn collega's, zowel landelijk als lokaal, bovenop gaat zitten en blijft zitten. Want anders, dit soort dingen, daardoor zijn ook, zie je dat er in Nederland, nou 10, 15 jaar geleden, was het aantal daklozen echt een stuk lager. Het is daarna ook weer enorm gaan groeien en verdubbeld. En dit is een probleem dat permanente aandacht vraagt. U hoorde Jet Bussemaker en zometeen komen we even bij haar terug. Eerst gaan we opnieuw luisteren naar een reportage van Astrid Cornelissen. Zij ging op bezoek bij Sylvie. Sylvie is een vrouw die Pointer al geruime tijd volgt en zij woont in een hotel in Amsterdam. Weet je, ik reageer dagelijks. Elke dag reageer ik. Ik krijg geen woning. Ik ben op bezoek bij Sylvie Aquada en haar zoontje Javen. Lekker meloen eten. Nou, eet smakelijk. Sylvie komt uit Suriname en woont sinds 2018 in Nederland. Toen Javen werd geboren, woonde ze bij haar vriend. Maar het was voor haar niet veilig om daar te blijven. Sindsdien is ze dakloos. We zijn momenteel in het Teleport Hotel in Nieuw-West in Amsterdam. En we zitten in mijn ruimte, in mijn kamer. Sylvie verblijft nu al 14 maanden in het Teleport Hotel. Ze wordt door de gemeente Amsterdam gezien als een zogeheten zelfredzame dakloze. En dat is een wat wonderlijk onderscheid. Omdat als mensen op straat belanden, dan is er toch iets mis met hun zelfredzaamheid. Lia van Doorn, lector aan de Hogeschool Utrecht, doet al jaren onderzoek naar daklozen. Zij vindt het vreemd dat alleen de meest kwetsbaren worden opgevangen. Als je zogenaamd zelfredzaam bent, dan val je als dakloze buiten de boot en wacht je eindeloos in een hotel. Het voelt niet prettig aan om hier te verblijven. Helemaal niet. Sylvie's hotelkamer, waar een bed staat, 2 zwarte stoelen, een koelkast, magnetron en een kinderstoel voor Javen, was een tijdelijke oplossing. Oké, kom. Zitten. Dan moet je rustig blijven zitten, hè. Tijdens de coronacrisis konden een aantal dakloze moeders en hun kinderen terecht in dit hotel. Bij een gebrek aan toeristen stond het immers leeg en deed het dienst als extra noodopvang voor mensen die daar eigenlijk geen recht op hadden. Maar hotelgasten zijn er weer volop en Sylvie, die zit er nog steeds. Ik zit in een hotel waar allerlei gasten zijn. Je hebt last van muziek. In het weekend is het heel moeilijk te slapen. Hier is echt geen woonplek voor iemand met een kind. Voor de ingang staan er vandaag zo'n 10 hotelgasten te blowen. 'S Avonds wordt er vaak gedronken en gefeest. Sylvie heeft haar eigen badkamer, maar ze heeft geen keuken, geen wasmachine, niks voor zichzelf. Het is alleen een kamer die ze hebben aangeboden, dus dat is het allemaal. Dus dan, we eten gewoon buiten elke dag. Moet je berekenen hoeveel je per maand moet uitgeven. Per maand geef ik meer dan 400-500 euro uit. Bij de wasserij moet je ook betalen. 12 euro per 6 kilo. En ik zit met een baby. Dan moet je voorstellen hoeveel je uitgeeft bij de wasserij. En ik ben ook hard op zoek. Ik ben hard op zoek naar een woonplek. Ik zoek naar kamers. Ik zoek naar studio's. Maar ja, ze zijn ook niet te betalen. Een studio, laatst had ik een studio gevonden, maar die kost 750 euro per maand een kamer met keukendeling en badkamer. Dus je redt het niet. Sylvie reageert elke dag op kamers, studio's en woningen in heel Nederland. Ze staat in 21 regio's ingeschreven bij Woningnet, maar vooralsnog zonder succes. En ze voldoet niet aan de gemeentelijke regels voor opvang. De gemeente zegt gewoon nee. Ze gaan het niet aanbieden. Ze geven het niet. De gemeente Amsterdam eist dat je al 4 jaar in de stad woont voordat je recht hebt op maatschappelijke opvang. Sylvie staat pas 2 jaar in Amsterdam ingeschreven op een zogeheten briefadres. Dit gemeentelijke beleid heet regiobinding en is in strijd met de wet maatschappelijke ondersteuning. Want dakloze opvang moet altijd toegankelijk zijn. Het is echt erg. Wat de gemeente nu doet, is echt onmenselijk. Naast noodopvang is er maatwerkopvang mogelijk. Maar alleen als je niet zelfredzaam bent. Om dat te bepalen, kijkt de gemeente of je een verslaving hebt, psychische problemen, of je een daginvulling hebt, voldoende familie of vrienden als netwerk om op terug te vallen, of je goed slaapt, of je medicijnen gebruikt. In Sylvie's geval oordeelt de GGD dat ze zichzelf kan redden en dus zelf een huis kan vinden. Nee, de gemeente die zegt dat ik zelfredzaam ben. Maar ze moesten in mijn plaats zijn. Je bent niet zelfredzaam, omdat je kan niet zelf een plek vinden. Tot 2 keer toe dreigde de gemeente Sylvie en de andere gezinnen op straat te zetten. En heeft de rechter dat voorkomen met voorlopige voorzieningen. De definitieve uitspraak van de rechtbank is 7 maart. En als ik eruit word gezet, heb ik echt geen plek om met Javen te gaan. Heb ik echt geen andere plek, anders was ik al lang weg. Je zei vanochtend aan de telefoon, was je ook bang dat dan misschien voor hem wel een plek ergens is en dat jij ergens anders heen moet? Ja, dat wordt ook aan ons gezegd, dat ze een plek voor je kind hebben, maar voor jou niet. Ja. Ik doe alles wat ik kan voor mijn zoontje. Alles wat ik kan, doe ik voor hem. Zoals Sylvie zijn er veel mensen in Nederland. Mensen zonder huis die geen recht hebben op dakloze opvang. Zij zitten ook niet in het officiële cijfer van 32.000 daklozen. Maar zowel de officiële als de niet-officiële groep groeit, zegt lector Lia van Doorn. Je ziet nu dat het aantal dakthuislozen in rap tempo toeneemt. Ja, dat is nogal een blamage dat we er niet in slagen om voor deze mensen onderdak te vinden. Er zitten nu nog 8 vrouwen met hun kinderen in het Teleporthotel. Met 2 huizen met elk 4 kamers zouden zij ook geholpen zijn, zegt Sylvie. Zo'n oplossing past ook in het wonen eerst principe van de staatssecretaris. Maar toch blijven alternatieve woonvormen in Nederland moeilijk, ziet lector Lia van Doorn. Zo flexibel is onze woningmarkt niet. We weten uit onderzoek in Finland, waar deze Housing First aanpak al heel breed is geïmplementeerd, daar weten we dat dat heel goed uitpakt. Maar de bottleneck is het aantal woningen. Betaalbare woningen waar mensen snel terecht kunnen. Sinds mijn zoontje is geboren, heeft mijn zoontje niet echt een plek gevonden om te voelen dat hij thuis is. En weer terug naar Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. We hoorden net over het zelfredzaamheidscriterium in de reportage. Sylvie, die is zelfredzaam volgens de GGD. U, mevrouw Bussemaker, pleit als raad voor het afschaffen van dit criterium. Kunt u kort uitleggen waarom? Ja, omdat wij constateren dat veel mensen geweigerd worden bij de opvang, omdat ze nog zelfredzaam zijn volgens de normen. Terwijl ze daar wel komen met een duidelijke hulpvraag. Namelijk, ze hebben geen huis meer of ze dreigen dakloos te worden. Nou, als je dan wordt weggestuurd, dan constateren wij dat het met heel veel mensen heel snel slechter gaat. En dat er heel veel problemen bij komen. Tot ze inderdaad niet meer zelfredzaam zijn. Maar dan is er ook vaak veel meer nodig. Dan is er niet meer alleen een dak nodig, maar is er vaak ook een probleem met met bestaansonzekerheid? Is er een probleem met verzekeringen, et cetera? En om dat te voorkomen, zeggen wij dat ze zelfredzaamheidscriteria moeten we afschaffen. En iedereen die met een hulpvraag bij de maatschappelijke opvang komt, ja, die moet geholpen worden, omdat het een signaal is dat er echt iets met die persoon aan de hand is. Nu heeft de staatssecretaris Van Ooyen in zijn Nationaal Actieplan Dakloosheid dit niet afgeschaft. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik jammer. Ik denk dat het zelfredzaamheidscriterium, wat ook in andere wetten zit, ja, dat echt opnieuw bekeken moet worden. Wat betekent dat eigenlijk, zelfredzaamheid? Omdat we de kans lopen dat door dat strak te hanteren, we mensen eigenlijk alleen maar verder de put in helpen, in plaats van preventief en snel erbij te kunnen zijn om erger te voorkomen. En wij stellen het algemene principe, gaan er nou vanuit dat iemand die zich meldt bij de maatschappelijke opvang, dat die een hulpvraag heeft en stuur die niet weg met de boodschap: u bent nog zelfredzaam. Nu zegt de staatssecretaris in zijn reactie overigens aan ons, aan Pointer, ja, over dat zelfredzaamheidscriterium. Gemeenten zijn natuurlijk vrij om mensen te helpen en om coulant te zijn. Gaat dat werken, denkt u? Nou, ik denk dat er een verdergaande discussie nodig is over wat dat dan precies betekent. En ook hoe we gemeenten kunnen helpen om daar op een goede en integrale manier mee om te gaan. Want dat gaat over de maatschappelijke opvang en het gaat over inkomensbeleid. Dus participatiewet, het gaat over woningen. En dat hangt allemaal samen. Dat hoe je daarin je weg kan vinden of niet kan vinden en geholpen wordt, dat bepaalt of je wel of niet zelfredzaam bent. Maar in principe, u en de staatssecretaris willen hetzelfde. Maar alleen u bent wat flexibeler in uw oplossingen. Of wat coulanter. Ja, nou ja, ik constateer dat hij veel van onze advies herstelbegin met een huis heeft overgenomen. Maar dat A, natuurlijk nu op de effectiviteit en de uitvoering uitkomt. En de link met bestaanszekerheid en wonen moet gelegd worden. En daar moet gezocht worden naar creatieve maatwerkoplossingen. En het tweede is dat punt van zelfredzaamheid wat nog steeds stand houdt. En waar een probleem blijft zitten naar ons idee. Ja, en Pointer heeft de staatssecretaris een aantal vragen gesteld over het al dan niet afschaffen van het zelfredzaamheidscriterium. En die kunt u allemaal vinden op onze website. En daar vindt u ook een reactie van de gemeente Amsterdam. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. I love you. Marvin Gaye hoorde je van Charlie Puth. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Belastingontwijkers en witwassers gebruiken buitenlandse bedrijven om te verhullen dat ze eigenaar zijn van Rotterdamse vastgoed. Dat ontdekten Vers Beton en Open Rotterdam, die deden onderzoek naar deze offshore bedrijven. Bij ons is Gidi Pols van Vers Beton. Hij ging samen met Jochem van Staalduinen op zoek naar de mensen van vlees en bloed achter die vastgoedconstructies. Gidi, welkom. Ja, hey, goedenavond. Gidi, als eerste even om ons geheugen op te frissen, kan je nog even in het kort uitleggen wat een offshore bedrijf ook alweer is? Ja, een offshore bedrijf is eigenlijk een term die voor bedrijven uit allerlei landen gebruikt worden die handig zijn om bijvoorbeeld te verhullen wie er achter een bedrijf zit, of die gebruikt wordt in belastingconstructies. Dus als je een Nederlands BV'tje opricht, kan je gewoon in de Kamer van Koophandel zien wie de eigenaar daarvan is of wie de aandeelhouder daarvan is. Maar als je een bedrijf uit de Britse Maagdeilanden gebruikt om vastgoed te kopen, dan is het onmogelijk om te zien om bij de Kamer van Koophandel daar zo maar aan te kloppen en te zien wie de aandeelhouder daarvan is. Dus dat is heel handig als je niet wil dat het duidelijk wordt wie er achter zo'n bedrijf zit. En jullie hebben ontdekt dat deze offshore constructies in Rotterdam veel worden gebruikt, met name door vastgoedeigenaren. Wat voor types zijn dit die op deze manier belasting ontwijken? Er zitten allerlei types wel tussen. Je ziet dat het grootste deel daarvan investeringsclubs zijn. Dus fondsen waarin veel geld van bijvoorbeeld rijke mensen, rijke ondernemers, maar soms ook pensioengeld en zo samenkomt. En een deel van die aandeelhouders in die fondsen, die zullen niet willen dat duidelijk is van wie dat geld precies is. En een deel wil het als belastingvoordeel. En dat zien we ook, dat de structuren zo op zijn gezet dat het heel voordelig qua belasting kan uitpakken. We zagen bijvoorbeeld het fonds Spring Properties, gevestigd in Luxemburg. Heeft meer dan 207 huizen in Rotterdam die ze verhuren. Huizenblokken door de hele stad. En dat is zo handig opgezet dat ze eigenlijk over een deel van de huurpenningen maar 0,01% belasting hoeven te betalen. Wauw. Over een ander deel, een kleiner deel, betalen ze nog wel wat belasting. Maar het is duidelijk dat het zo opgezet is om over een deel echt af te kunnen romen. Heel goed, heel voordelig naar hun aandeelhouders te krijgen. Ja, maar het lijkt me niet makkelijk om achter deze namen te komen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat was best wel een speurwerk inderdaad. We hebben een hele lijst met van die offshore bedrijven gekregen via het kadaster. En toen zijn we eigenlijk bedrijfje voor bedrijfje het in allebei databases gaan nalopen. We zijn gaan kijken of we het in buitenlandse bedrijfsregister aanwijzingjes konden krijgen, adressen. We zijn gaan kijken op de koopactes van de panden die ze bezitten. We zijn langs de panden zelf gegaan in veel gevallen. Simpelweg aan buren vragen van: weten jullie wie de eigenaar is? Verrassend genoeg helpt dat ook nog wel eens. Dus op allerlei manieren. We hebben ook via een groep van internationale onderzoeksjournalisten toegang tot gelekte documenten, zoals de Panama Papers en dergelijke. Waar soms over juist dit soort offshore bedrijven gelekt is wie de echte eigenaren zijn. Dus het is een soort puzzel die we proberen te leggen. En voor een paar honderd van die bedrijven is het ons gelukt. En hebben we meer beeld nu wie daarachter zitten. Maar hebben jullie dan even heel simpel gezegd gewoon echt een soort van Ctrl-F dan op Rotterdam gezocht? We hebben dit project doen we dus nu voor Vers Beton, maar we hebben het eerder ook in breedte voor een heel Nederland meer uitgepakt. We hebben nu in dat geval van deze publicatie van Vers Beton, hebben we inderdaad simpelweg gekeken wat zit er nou van al deze offshore bedrijven in Rotterdam. En dat hebben we echt op adresniveau helemaal uitgezocht. Dus ook een kaart gemaakt die op de website van Vers Beton te vinden is. Zodat je kan zien waar het precies in de stad staat en ook wat voor soort mensen erachter zitten. Dus of het vastgoedinvesteerders zijn, of dat het soms misschien nog wel wat duisterder dan dat is. Mm-hmm. Want het wordt ook door bijvoorbeeld criminelen gebruikt, deze constructies. Ja, meer dan 80 offshore bedrijven vonden jullie dus met vastgoed in Rotterdam. Die hadden bijna 600 panden in totaal. Het gekke is ervan, of het rare is, het is wel legaal wat deze mensen doen. Dus dan zou je natuurlijk ook kunnen denken, ja, wat is dan eigenlijk het probleem? Naast het morele probleem dan. Ja, het is deels legaal. Ik bedoel inderdaad zo'n geval als Spring Properties, waar een van de grootste aandeelhouders, de Brit Rick Lewis, achter zit. Die doet helemaal niks illegaals. Het is inderdaad moreel, kan je vragen van ja, er wordt wel heel weinig belasting over die huurpenningen betaald. Maar het kan ook voor illegale dingen gebruikt worden. Wat ik net aangeef, criminelen gebruiken dit ook. Om bijvoorbeeld geld weer te wassen. Mm-hmm. Dat zijn we in Rotterdam ook echt tegengekomen. De internationale criminele wereld, Rotterdamse witwassers inzet. En die dat met pandjes drugsgeld uit bijvoorbeeld waarschijnlijk Servië en zo in Rotterdam witwassen. Het wordt ook wel gebruikt om bijvoorbeeld voor criminelen een soort meer opslagpanden te creëren, lijkt het. Een van die panden die we tegenkwamen met onderzoek, daar is kilo's aan cocaïne gevonden en sluipschuttersgeweer en heel veel contant geld. Ja, dan is het ook fijn als je niet weet wie er de eigenaar van zo'n pand is, als de politie dat uiteindelijk ontdekt. Dus dan, dan is het al wat minder legaal wat je aan het doen bent. Ja, dus even samenvattend. Je kan er belasting mee ontwijken. Dat is een deel waarvoor die constructies worden gebruikt. En aan de andere kant kan je dus ermee witwassen op een ondoorzichtige manier. Het zijn dus twee. Er zijn nog wel meer mogelijk. Ik bedoel, je kan ook heel erg van privacy houden en graag je geld eraan uit willen geven. Dat mag natuurlijk ook. Ik bedoel, je kan van alles bedenken. Maar dit zijn de dingen die we wel voornamelijk tegenkomen. Dat er niet in Rotterdam, maar buiten Rotterdam zijn we ook nog wel. Dat mensen bijvoorbeeld een rijke Rus die op de sanctielijst staat, dat die het ook zo'n constructie gebruikt om te verhullen dat hij een pand in Nederland had. Dus het wordt voor meerdere dingen gebruikt. Ook aan de lijn is oud-rechercheur Jan van Koningsveld, directeur van het Offshore Kenniscentrum. Welkom, meneer van Koningsveld. Goedenavond. U heeft meegeluisterd. Dit is uw field of expertise, om maar het in goed Nederlands te zeggen. Schrikt u van die aantallen die u zojuist hoort van Gidi Pols in het onderzoek van Vers Beton? Nou, laat ik om te beginnen complimenten geven aan de betrokken journalisten voor hun goede onderzoekswerk. Ik denk dat ze een belangrijke misstand aan de kaak stellen. Tegelijkertijd, wat er opgemerkt is, moet ik wel zeggen dat het op zich legaal is om te investeren via een offshore vennootschap. Maar op uw vraag terug te komen, ja, ik ben zeker geschokt door de bevindingen. Ik heb zelf in 2015 een proefschrift geschreven over dit onderwerp. Ik constateer aan de hand van hun cijfers dat er een toename is van die investeringen van ruim 5 miljard naar meer dan 20 miljard. Dus dat is echt significant wat het is gestegen de laatste jaren. En zoals door de journalisten al werd gesteld, vaststaat ook dat uit allerlei onderzoeken, onder andere National Risk Assessment, waar ik zelf in de begeleidingscommissie zit, het gebruik maken van een offshore vennootschap als een van de grootste witwasdreigingen geldt. Ja. Evenals het investeren in vastgoed en het gebruik maken van deze leningsconstructies. Dus al met al zijn dit allemaal zaken die, wat ik vaak noem, is call for an explanation. Je wil weten wat hier aan de hand is. Want als we zouden aannemen of stellen dat er maar 10% fout is, ja, van het hele van alle bevindingen van de journalisten, dan gaat het wel om zo'n 2 miljard. Zei u nou net dat de investeringen in deze offshore constructies van 4 naar 20 miljard zijn gegaan in de afgelopen paar jaar? Van 5. Mijn cijfers uit mijn onderzoek. Hè, dus dat is alweer 9 jaar geleden, 10 jaar geleden. Ik constateerde dat het om investeringen ging van 5,3 miljard. En volgens de onderzoekers, volgens de journalisten, hebben we recente datum van vorig jaar. En dan komen we op meer dan ongeveer 22 miljard. Dus een enorme stijging van de investeringen in het vastgoed door die offshore vennootschappen. En juist in het tijdperk waarin we natuurlijk als overheid meer inzetten in het bestrijden van georganiseerde misdaad en de aanpak van witwassen. En daar is nog een wereld in te winnen, want relatief zijn we niet erg succesvol in het afpakken. En zeker niet op dit terrein. Er wordt vrijwel niks afgepakt van offshore vennootschappen die vastgoed bezitten. Maar waar komt dat dan door? Waarom doet de overheid daar zo weinig aan? Of is dat dan het aloude capaciteitsprobleem? Nou ja, het is eigenlijk van alles wat. Hè. Er wordt natuurlijk wel wat aan gedaan. De overheid heeft daar ook al projecten op ingezet. Want het probleem is bekend. Hè. Het is niet een nieuw probleem. Het is al een oud vraagstuk. Hè. Ik heb zelf als rechercheur al in 1990 onderzoek gedaan naar de organisatie van Klaas Bruinsma, die al investeerde in vastgoed via offshore vennootschappen. Dus het probleem is oud. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Maar wat al gesteld wordt, het is lastig. Het is lastig om zeg maar, te achterhalen wie de eigenaren zijn, wie zich verschuilen achter die offshore vennootschappen en welke assets, welke vermogens erin zitten. En om dat juridisch te bewijzen en het dan af te pakken. Dat valt niet mee. Maar goed, dat betekent dat er wel meer inspanningen op dit gebied gedaan moeten worden. We zitten nu nog te veel, naar mijn mening, dat we zoeken naar de drugs, de cocaïne in Rotterdam, om een voorbeeld te noemen. Wat op zich heel goed is natuurlijk, maar ik denk dat we ons nog meer moeten focussen op de geldstromen en met name die investeringen in dit geval op vastgoed. Helder. Dank u wel, Jan van Koningsveld van het Offshore Kenniscentrum en dank je wel, Gidi Pols van Vers Beton. Pointer met Meike van Wijk. Het is 14 minuten voor 8. In Nederland werken 1,3 miljoen mensen in de nacht, terwijl toch bekend is dat nachtwerk ongezond is. Wie 's nachts werkt, heeft niet alleen meer kans op slaapproblemen, maar bijvoorbeeld ook op hart- en vaatziekten en diabetes. De Gezondheidsraad concludeerde in 2017 al dat nachtwerk ongezond is en zoveel mogelijk moet worden beperkt. Maar lukt dat ook? En doen bedrijven wel genoeg om klachten door nachtwerk te voorkomen? Verslaggever Benjamin de Bruin ging op pad met oud-vrachtwagenchauffeur Giel. Die draaide 6 jaar lang nachtdiensten totdat hij erachter kwam dat hij roofbouw pleegde op zijn lichaam. Nou, in die jaren is het overgewicht gekomen, omdat je gewoon heel onregelmatig eet, als je al eet. En heel weinig slaapt, dat is gewoon niet goed. Maar ook gewoon fysiek, conditioneel. Ja, gewoon in alles. Je staat op en je bent eigenlijk gewoon te moe om te gaan. Je hebt last van je benen, je hebt last van je armen. Op een gegeven moment gaat alles zeer doen. En ja, je zoekt eigenlijk gewoon overal een excuus voor. Ja, ik heb gisteren dat gedaan, dus daar komt het even door. En iets verkeerd getild of even dat te veel gedaan. En ja, terwijl je eigenlijk diep van binnen weet je heus wel van, joh, je bent gewoon absoluut roofbouw aan het plegen. Dit is Giel. Na jaren nachtwerk hapert zijn lichaam. Ik heb thuis bij Giel afgesproken. Hallo. Goedemiddag. Giel, kom erin. We gaan een stukje lopen met de honden. Nee hoor. Met kleine stapjes. Zet ik een microfoon. Simba blijft thuis en Sam gaat mee. Zonnetje gaat zelfs schijnen voor ons. Nou, wat heerlijk. Laten we gaan. Sammy. Hé, mee? Een extra hondje vandaag. Sammetje. Giel was tot vorig jaar vrachtwagenchauffeur. Hij reed jarenlang de nacht door. De vrijheid, je komt overal en nergens. Ik heb heel Zuid-Europa doorgereden. Je maakt de gekste dingen mee. Hoe zag zo'n dag eruit? S'avonds om 10:30 ging de wekker. Dan begon ik om 11:15. Dan kwam ik de volgende middag rond 12:01 thuis. Dan deed ik heel snel de honden. En dan reed ik naar school van die kleine jongen. En dan aten we om 6:00 s'avonds. En om 7:00 ging het erin. En om 10:30 ging weer de wekker. En hoe lang sliep je dan? 3,5 max. 3,5 uur slaap? Ja. Met geluk 4. Ja, dat is niet gezond, hè? Nee, dat is niet gezond. Dat weet ook slaapexpert Karin van Rijn. De gemiddelde slaapduur in Nederland voor volwassenen is 7 uur. En dat is dan ook meestal wat we zeggen van, nou, ga liefst niet korter dan 6 uur op bed liggen. Want ons lichaam heeft een kernslaap. Die bestaat uit ongeveer 3 slaapcycli van 1,5 uur. Dan kun je 5 uur slapen. Dan heb je alle kwalitatief goede slaap gehad. Dus korter, dan doe je het eigenlijk maar op 2 slaapcycli. En dat red je wel een tijdje, maar dat is niet goed voor een mens. Kom zo. Nee, nee. Vooral de maandag had ik het vaak slecht. Dan hadden muziekramen open, airco aan. Veel de interactie zoeken op de radio. Je gaat van alles uithalen om maar wakker te blijven. Ja. Maar als je dat soort dingen moet doen om actief te blijven en om wakker te blijven, dan is de slaapdruk wel heel erg hoog. Dan zou je beter kunnen parkeren en even een powernap doen. Ja, er zijn wel heel veel momenten geweest dat ik ergens was. Dat ik dacht bij mij van, nu al hier? Dat je gewoon echt hele stukken film kwijt bent. Dat is zeker waar. Olierampen, ongelukken in kerncentrales, die gebeuren allemaal rond de ochtend, rond 4 uur. Want dan is ons concentratievermogen het laagst. En onze behoefte om te gaan slapen is het grootste. Dus ja, we zijn als mens niet gemaakt om in de nacht te werken. Als ik echt heel eerlijk kijk naar de afgelopen 7 jaar... Nou, ik heb genoeg ongelukken gehoord van collega's. En ja, dat het altijd goed is gegaan, is eigenlijk gewoon een godswonder. Hoe voelde je je in die tijd? Je bent moe, je lijf doet zeer, maar je zoekt voor alles een excuus. Je sluit je ogen er als het ware voor, je hebt het ook niet door. Je omgeving wel, waarschuwt ook wel eens. Maar je negeert het eigenlijk gewoon. Totdat je, in mijn geval, dan langdurig thuis komt te zitten met een schouderblessure. Ja, dat is wel een eye-opener geweest. Er is aandacht voor dat het niet goed is. Maar ja, we leven wel in een 24-uur samenleving. Waarin iedereen ook zijn pakje wil bestellen bij een postorderbedrijf en dat de volgende ochtend in de bus wil hebben. Dus voor ons mensen is het niet zo handig, maar het is ook iets wat we zelf creëren en in stand houden. Heb je dat wel eens aangekaart bij je werkgever? En wat zeiden die dan? In de chauffeurswereld is het vooral niet lullen, maar poetsen. Je hebt best wel een hoog ziekteverzuim, tenminste in mijn geval de laatste jaren wel. Door kleine dingetjes continu, wat gewoon wel te wijten is aan slaapgebrek. Maar het zo met zoveel woorden aangeven van, joh, ik heb een probleem met slapen. En nee, heb ik nooit gedaan. Maar was er aandacht voor vanuit de werkgever? Nee, vanuit de werkgever is er nooit naar gevraagd. Je maakt eigenlijk belachelijke dagen. Want op donderdag hoefde ik dan niet op tijd terug te zijn, want dan werkt mijn vrouw niet. Ja, de donderdag werkte ik eigenlijk altijd 16, 17 uur. Want er werd dan niet gezegd van, hey, Giel, je hebt 16 uur gewerkt. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat gaan we anders organiseren. Nee, want het liefst douwen ze er nog een ritje achteraan, bij wijze van spreken. Intussen is Giel gestopt met zijn nachtwerk. En dat voelt hij. Ik merk wel dat ik meer fut heb, dat ik meer slaap. Ik zit nu zo tussen de 4,5, 5,5 uur per nacht. Ja. En ik merk gewoon dat het beter met me gaat. Ik merk dat het beter met mijn lijf gaat. Ik merk dat ik meer plezier heb, dat ik meer fit heb. Maar als ik naar vrienden en familie om me heen kijk, dan ben ik er nog niet. Nee, dat klopt. Essa? Nee, zo is goed zo. In de studio is Sylvia Geurt. Zij is tv-redacteur van Pointer. En vanavond op NPO 2 is een uitgebreide reportage te zien over slaapproblemen. Sylvia, fijn dat je er bent. Als eerste, waarom zijn jullie eigenlijk in de slaapproblemen gedoken voor het programma? Ja, wij kwamen tegen dat 1 op de 10 mensen last heeft van slaapproblemen. Maar zo ernstig dat ze daar eigenlijk overdag ook last van hebben. Slapeloosheid noem je dat. En bij Pointer werken we veel met tips. Dus we doen oproepen online. En steeds meer kwamen er berichten binnen van mensen die last hebben van slaap door hun nachtwerk. En in onze research stuitten we daarna op een rapport van de Gezondheidsraad. En daarin zie je dat er ook echt een wetenschappelijk verband is tussen nachtwerk en die slaapproblemen. Zo zie je dat mensen die nachtwerk doen 1,5 tot 2 keer zoveel last hebben van slaapproblemen dan mensen die gewoon overdag werken. En dat was eigenlijk voor ons de hoofdreden om eens verder ook in het nachtwerk, wat je net hoorde bij Giel, te duiken. En wat is daar nou het verband tussen die slaap en die problemen met slaap? En is nachtwerk, waar moet ik dan aan denken? Zijn dat mensen die dat dan zeg maar echt tijdens de nacht werken? Of is het bijvoorbeeld ook en dus een heel omgekeerd ritme hebben? Of zijn dat ook mensen als je bijvoorbeeld om 4 uur 's nachts begint met werken? Snap je? Bijvoorbeeld ja, mensen zeker. Die ochtendradio maken. Ja, ook mensen die ochtendradio maken doen aan nachtwerk. Ja, als je kijkt naar de officiële definitie, dan is het eigenlijk als je een uur werkt tussen 12 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends, dan telt het al mee als nachtwerk. Want dan verleg je gewoon je slaap-waakritme. Ja, en hoeveel mensen die nachtwerk doen, die hebben dan ook echt last daardoor? Van slaapproblemen? Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Die cijfers die zijn er eigenlijk niet. Dat komt ook omdat mensen met slaapproblemen niet meteen bij een bedrijfsarts komen. Maar we hebben samen met de Vereniging van Bedrijfsartsen een enquête gedaan onder bedrijfsartsen van wat zien zij nou wel. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat van de bedrijfsartsen die werken bij bedrijven waar nachtwerk plaatsvindt, ziet 85% van de bedrijfsartsen wel mensen met klachten die veroorzaakt worden door het werken in de nacht. Dus slaapproblemen vallen daaronder. Maar wat het lastig maakt is dat je als je slecht slaapt, dat is niet meteen iets waarmee je bij een bedrijfsarts terechtkomt. Okay. Vaak is er dan weer veel meer aan de hand. Wat bedoel je daarmee? Vaak is er meer aan de hand? Ja, vaak als je in zicht komt bij de bedrijfsarts, dan is er bijvoorbeeld ook alweer sprake van andere gezondheidsklachten of ziekte of een scheiding of misschien een overlijden in de buurt en leidt dat echt tot uitval. Maar als we bedrijfsartsen vragen in hoeverre spelen slaapproblemen nou een rol bij uitval op het werk, dan zegt 4 op de 10 wel dat echt regelmatig tot vaak voorkomt. We gaan heel even luisteren naar Boyd Thijsens. Hij is van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Kijk, er zijn beroepen waarbij nachtwerk onvermijdelijk is. Dan denk je in eerste plaats aan mensen die zorgpersoneel op de intensive care of mensen die bij de politie werken of bij de brandweer. Maar er zijn ook beroepen waar dat wat minder vanzelfsprekend zou moeten zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan industrie en logistiek. Waarbij soms ook nachten doorgewerkt wordt, maar dat vaak ook een economische keuze is en niet per se een gezondheidskeuze. Ja, en daar ligt een soort bijna een soort maatschappelijke vraag onder. Moeten we dat nou echt willen? Of moeten we dat in alle gevallen ook echt willen? Of zouden we wat meer de keuze daarin moeten nemen? Of zouden we daar wat bewuster van moeten zijn? In ieder geval, wat we betogen is dus ook niet al het nachtwerk verbieden of iets in die richting, want dat kan ook niet. Maar wat we wel betogen is, laat nou eens kritisch zijn dat het niet vanzelfsprekend hoeft te zijn dat iedereen 's nachts werkt. En dus heel kritisch kijken waar het minder kan, of waar het, als het echt niet anders kan, dus zo goed mogelijk ingeregeld is. Ja, deze man die zegt dus, Sylvia, eigenlijk moeten we niet essentieel nachtwerk beperken. Maar ja, wie gaat dat doen? Ja, nou, dat was 5 jaar geleden of bijna 6 jaar geleden eigenlijk ook al het advies van de gezondheidsraad. Hè. Die zeiden ook al in iets minder stevige woorden misschien, maar kijk of je nachtwerk daar waar mogelijk kan beperken. Dat was een advies van de gezondheidsraad aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wie gaat dat doen, vraag je. Ja. We vroegen de minister ook om een reactie. En zij zegt, het is belangrijk hè, dat we nachtwerk zoveel mogelijk zien te voorkomen. Maar die verantwoordelijkheid en die afweging of we dat wel of niet doen, die ligt eigenlijk bij werkgevers. Maar wat interessant is, nu we met bedrijfsartsen hebben gekeken, wat zien zij? In een enquête zie je dat slechts 1 op de 5 bedrijfsartsen zegt dat bedrijven hier wel voldoende aan doen. Oh. Om dat nachtwerk te voorkomen. En vooral ook om die gezondheidsklachten bij werknemers te voorkomen. Dus de verantwoordelijkheid ligt volgens de minister bij de werkgevers. Maar als je het aan bedrijfsartsen vraagt, dan pakken die verantwoordelijkheid nog te weinig. Sylvia Geurt, dankjewel. Vanavond om 9:50 op NPO 2 in Pointer jullie reportage over slaapproblemen. En zometeen kunt u luisteren naar Dijkstra en Evenblij ter plekke. Zij zitten vanavond in eetcafé Groothuis in Emmen. En daar maken bewoners zich een heleboel zorgen over het injecteren van afvalwater in de grond door de NAM. Fijne avond en tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid en we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby. Samen met RTV Oost in een speciale verkiezingsuitzending. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. De stikstofcrisis en ruimte voor de boer of juist voor de natuur. Het komt allemaal aan bod. We zitten echt wel op een cruciale fase als het gaat over de landbouw en de landbouw van de toekomst. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister morgenavond om 8:30 op NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. Wie luistert, weet meer. Ster. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service?